Люба ухвалювала, сиділа біля постелі доньки і не знала, що їй робити. Пробувала всіх ліків, що мала у своїй домашній аптеці, не допомагали. Лікаря кликати не сміла. Він був біля Кенігзена. Світліший не казав, щоб Кенігзен жив, поки його не переслухають і не покарають. Лікар старався сповнити наказ Світлішого. До Любові Хведорівни Світліший був надзвичайно ввічливим. Не питав її ні про що, обіцяв ласку царську, заспокоював, що їй не станеться кривди. Вона вдовиця по Василю Леонтійовичу, що через злобу гетьмана Мазепи втратив життя, спасаючи царя. На прохання матері згодився злагодити долю її доньки. Хоча вона заслужила собі на велику кару, але заради пам'яті батька Світліший дозволяє Любові Хведорівні взяти поки що під свій догляд доньку. Обидві вони не можуть оставатись в Батурині. Ще нині дістануть карету, конвої їх відвезуть у найближчий монастир. А що далі вирішить цар? Ще нині, значить, їм в дорогу. Як же тут мотрі вести? Любов Хведорівна клала зимну воду, розігрівала ноги доньки, цілувала її руки. Підніми свої повіки, глянь на матір свою безталанну. То тепер для неї все. Мати, мамо, Любов Хведорівна тут. І тебе загнали в цей кут? Звідки для виходу нема? Не бійся, мотре, не бійся. Ще нині виберемось із того пекла. Переїдемо у місце захисне, безпечне, і заживемо. Одужаєш, розвеселися. Будемо дякувати Богу, що пощадив нас. А їх? Кого? Усіх. Гадаєш, мотре, голубка, це закрила, гадаєш, вона гетьмана любила Чуйкевича, тебе не любила я нікого. І всіх. Не бажала я нічого, а це гріх. А бажала я всього для всіх. Волі і слави. Чому ти не така мама, як колись? Яка доню? Горда, невгнута. І тебе доля зломила. Доля – то сила. А ми тільки люди. Лише це мотре. Господь усьому суддя. Нехай славиться його ім'я святе. Він не забуде про нас, а про Україну забув. Господь не забуває про ніщо. Забув, забув. Ворогам її кинув на поталу. І вороги не вічні. Нині нам, а завтра їм. Завтра. Завтра буде запізно. Чуєш, мамо? Дзвонять вони. Похорони. Ховають Україну. Насипали могилу аж до хмар. А на могилі не хрест. Цар. Женіть, женіть його, бо шкода душ. Не прогнали. Любов Хведорівна заспокоювала доньку. Немає такої могили, щоб можна Україну поховати. Ще більшої і кращої воскресне, але коли? Нас тоді на світі не буде. Ми покоління рабів. Страшно, мамо. Бог милосердний, не відвернеться, простить. Треба вірити, мотре. Будемо молитись до Бога. У монастирі? Молитись треба ділами. Любов Хведорівна не знала, що відповісти. Пригадала собі першу мандрівку мотрі в монастир. Поки що там, бо нині там тільки безпечно, а тишиться. Приїдемо на хутір, з ласки царя, а може в Сибір? Не ти, а я. Любов Хведорівна одне мала на гадці, щоб заспокоїти мотрів. Кожної хвилини могла заїхати карета, бо Світліший велів, щоб ще нині вночі зруйнувати двір до основу. Треба мотрю забрати. І Любов Хведорівна нахилилась над постелею. Монастир недалеко від Десни. А за Десною, ти знаєш, прошепотіла. Донька глянула на маму. Як поїду за Десну, не верну аж на Весну. То їдьмо, мамо, їдьмо. І пробувала встати, а голова тягнули її назад на подушки. Любов Хведорівна натирала виски старим вином. «Ну, тепер дай я оберу тебе, доню». Мотря не противилась, лежала без чуття. Думки порозліталися, як птахи, і в голові зробилось тихо. Лиш того відчуття, немов то її розтягають і розшарпують, не могла позбутись. Відчуття прикре аж болюче. Коли б заснути, кріп, і не будитись більше. Погасла коротка днина. Любов Хведорівна запалила свічку і готувалась у дорогу. Мотря лежала вбрана, не рухалась, заснула. У Любові Хведорівни тільки гадки було, щоб її вирвати з того пекла і перевести в монастир. З тою гадкою забувала про все, про свої маєтки, про синів. Сини мужчини дадуть собі раду, а маєтків опущує її маєтки, коли б мотря жила. Сини, і Любов Хведорівна здригнулася. Пригадала собі сина Василя, що був оженений з апостоловою донькою. Апостол з Мазепою пішов, коли б цар не хотів карати зятя за провину тестя. Але ж був Василь покійно Василя Леонтьєвича син. Що син, то не зять. Батько ближчий від тестя, і вона заспокоїлась. Якось Бог дасть, коли б тільки щасливо перевести мотрю. Затрохтіла карета, хтось легко постукав у двері. Увійдіть. Увійшов офіцер, котрому Меншиков доручив конвой. Удвійку винесли мотрів, примістили в кареті, обтулили, і карета двигнулася з місця, трохтіла по замерзлій землі. Любов Хведорівна нахилилася над донькою, долоні свої тримала над її очима. Боялася, щоб мотря не побачила страхітливих палів. Але мотря не приходила до себе, втратила пам'ять чи спала. Карета скоро переїхала вулицю і повернула на поле. Потонули в густій імлі, як у хвилях моря. Лишали за собою згарище, трупи, руїну. Жахливе діло переможців. Стада воронів і круків налітали, як хмари. Крякали і бились над трупами, хоч їх було скрізь так багато. Тисячі. Перед мостом карета зупинилася. Тут збивали тратви, на котрих мали пускати шибениці з козаками. Любов Хведорівна перехрестилась, відвернулась від мотрі і важко заридала.